तुम्हारे लिए समंदरी शिकार और उसका ताम हलाल कर दिया गया है तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए, और जब तक तुम एहराम में हो तुम्हारे लिए खुशकी का शिकार हराम कर दिया गया है, और अल्लाह से डरते रहो जिसके हुजूर तुम सब पेश किए जाओगे।